Ja będę błyszczał, będę piskał, pod tą piszczał. Będę tańczył na Babilon z Grisza. Jedni widzą we mnie mistrza, inni nienawidzą. Tak jak generał Kiszcza, prawdy, prawdziwy dla gry. Ja robię tak rym, ostry jak woda bez agry. Jak ból pod agry, jak chuj od agry. My tu to nagrywamy, realizujemy plany. Szmat zbieramy na te wypasione minivany. Mamy w dyni plany, jak gdyby nigdy nic gramy. Rym dojebany, pizgamy nimi jak minigany. Spalamy kilogramy kany, to nie hany, hany. I co mamy, damy nie tylko dla many, many. Władzy organy, my w chuju mamy. Czulu, ulu, lany styl, gramy, hamy. Swój wózek mamy. Biją tam tamy, gdy rozpoczynamy dany synu. PDGK, kasta kuzynu. Aha. To drewniane małpy, opki z tej. Hej, to rok drewniane małpy. Ej, to drewniane małpy, opki z tej. Hej, to rok drewniane małpy. Ej, to drewniane małpy, opki z tej. Hej, to rok drewniane małpy. Ej, to drewniane małpy, opki z tej. Hej, to drewniane małpy, rok. Yo. Nie bądź błaznem, góra zbiera na plazmę. Dziś każdy z sarkazmem robi kapce na tym. Ja znam się na tym, znam tematy. Rap dla kumatych, zloty i maty, wojny i blaty. Traki i katy, zyski i straty, bronki i baty. Kluby i chaty, ci starsi i małolaty. To te klimaty i to te katy, unikaty dla tych, co mają swoje światy, co mają swoje jazdy. Jak każdy, co ma styl własny. Radźmy, w nocy jakćmy, błyszczmy, aż zostaną zaćmy. Sens jest jasny i sens jest prosty. Ty jesteś żałosny, gdy jesteś zazdrosny i nie czyni wiosny. Jedna jaskółka, ja rymów w chuj mam. Miotam nimi jak katapulta. Górali spółka, drżą membrany w furach, tubach i na półkach. Ciebie to wkurwia, to raper z etatem czy popierdółka. A to jest wytwórnia kurwa czy burdel na kółkach. Sam powiedz. To drewniane małpy, opki z tej. Hej, to rok drewniane małpy. Ej, to drewniane małpy, opki z tej. Hej, to rok drewniane małpy. Ej, to drewniane małpy, opki z tej. Hej, to rok drewniane małpy. Ej, to drewniane małpy, opki z tej. Hej, to drewniane małpy, rok. Degustator góra. Co to będzie, co to będzie? Coraz więcej ludzi dookoła mnie, wszędzie. Razem z nimi do przodu, nie obracam się napięcie. Saga trwa, wypowiedziane zaklęcie. Ci co nie wierzyli byli w błędzie. Tak, ja wiem gdzie, co i jak w tym zamęcie. Jestem typem typa, który ma o tym pojęcie. Słów cięcie, gięcie, bo to me zajęcie. Rymowanie to moje zadanie, panowie i panie. Każde jedno zdanie łączę, pączę, bo mam taką manię. Nagrywanie, potem puszczanie tego na sprzęcie. Degustator w swoim rymowanym obłędzie. Czuję się na scenie, jak w locie łabędzie. Urodziłem się w Poznaniu, a nie w Disneylandzie. Więc wiem, co to jest być na życiowym zakręcie. Długopis i mikrofon, to me narzędzie. I robię ile mogę, póki jeszcze nie na ręcie. Będziecie sobie przypominać aż do bólu ten dzień, którym usłyszeliście rap jego orędzie. Wszyscy kuzyni teraz w jednym rzędzie. Bo to drewniane małpy rok i jego zaczęcie. Jak adrenalina, podnoszę wam napięcie. Siedzę wam w głowie, jak kura na grzędzie. Więc zawsze miejcie degustatora na względzie. To drewniane małpy, opki z tej. Hej, to rok drewniane małpy. Ej, to drewniane małpy, opki z tej. Hej, to rok drewniane małpy. Ej, to drewniane małpy, opki z tej. Hej, to rok drewniane małpy. Ej, to drewniane małpy, opki z tej. Hej, to drewniane małpy, rok. Ja znam się na tym, to te klimaty, to dla kumaty. To te katy, unikaty dla ty. I co nie wierzyli byli w błędzie. Don Góralewko.